Foto sidan 43. Relikvarium från ett skotskt kloster som troligen plundrats av vikingar. I botten kan vi läsa denna runinskrift. Ranveig äger detta skrin.